Извысь, милый Боже, Боже, правда ты моя. Извысь тяжку водину, як подам свій голос я. Извысь тяжку водину, як подам. Розмышляйте вашим серці, розмышляйте.